yine Hak yol İslam yazacağız. Kuşların göz bebeğine Hak yol İslam yazacağız. Kuşların göz bebeğine Hak yol İslam yazacağız. Yola ağaca pınara, Esenyele yalan kara, yağmur yüklü bulutlara Hak yol İslam yazacağız. Yağmur yüklü bulutlara Hak yol İslam yazacağız. Bebeklerin avucuna, minarelerin ucuna Hak yol İslam yazacağız. Minarelerin ucuna Hak yol İslam yazacağız. Bucak bucak, köşe köşe, kara taşa, kor ateşe, yıldıza, aya, güneşe Hak yol İslam yazacağız. Yıldıza, aya, güneşe Hak yol İslam yazacağız. Herkes duyacak, bilecek, saklanmaz artık bu gerçek. Yaprak yaprak, çiçek çiçek, Hak yol İslam yazacağız. Yaprak yaprak, çiçek çiçek, Hak yol İslam yazacağız. Hak yol İslam yazacağız.